En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Мы знаем, что попадем в ад. Vi ved, vi ender i helvede. Но в аду мы будем лучше. Men i helvede vil vi være de bedste. Лучшие в аду. De bedste i helvede. Sådan starter actionfilmen Best in Hell fra 2022. Den ligner noget fra Hollywood, komplet med eksplosioner, kampvogne og jægerfly. Men actionfilmen er lavet af Wagner-gruppen. Den private russiske lejehær, du med sikkerhed har hørt om, siden de med deres chef Prigozhin i spidsen i sidste uge forlod deres positioner i Ukraine og kørte mod Moskva. Men hvem eller hvad er Wagner-gruppen, der både fører krig og laver spillefilm? Karen Filippa Larsen, forsker i Wagner-gruppen. I dag er hun min gæst. Velkommen i Pilestræde. Jeg hedder Karen Filippa Larsen, og jeg er PhD-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, hvor jeg forsker i Ruslands brug af private militære virksomheder, og det har så det seneste stykke tid betydet primært Wagner-gruppen. Hvordan kom du frem til, at du skulle forske i russisk brug af private militære enheder? Altså, jeg hørte første gang om Ruslands brug af private militære enheder, der selv var udsendt til Ukraine. Jeg er uddannet sprogofficer i forsvaret og har været udsendt som del af sådan en kanadisk ledet træningsmission, hvor vi trænede ukrainske soldater, der var ude og kæmpe i krigen i Donbass. Hvad trænede du dem i? Det var sådan enkeltmandsfærdigheder og forskellige andre sådan militære færdigheder. Så det var ikke sproglige ting, du trænede dem i? Nej, jeg er tolket for de kanadiske instruktører, som trænede de ukrainske soldater. På det her tidspunkt, 2017-19, spillede Wagner-gruppen en rolle i dit univers? Altså, var det en del af det, I talte med soldaterne om, eller var det noget, der du havde i tankerne? Nej, ikke som sådan Wagner-gruppen. Men da jeg så kom hjem igen, så begyndte jeg faktisk også at høre om Wagner-gruppen, eller i hvert fald en privat russisk her i Afrika. Og det var egentlig nok også noget af det, som jeg virkelig synes var rigtig interessant, fordi der kunne man ligesom følge med i, hvordan de blev brugt som det, jeg synes på det tidspunkt mindede rigtig meget om sådan en skyggestyrke for Rusland. Og på det tidspunkt, der så jeg, hvordan det virkelig var svært for det internationale samfund at agere på det her, fordi Rusland benægtede ligesom noget som helst form for forhold til Wagner-gruppen på det tidspunkt. Og det synes jeg var rigtig interessant. Inden vi snakker videre om Wagners involvering i Ukraine-krigen og det kupforsøg, eller hvad vi skal kalde det her forleden, så fortæl mig lige, hvad har jeg brug for at vide om Wagner-gruppen? Wagner-gruppen så vi første gang i konflikten i Ukraine tilbage i 14, og efterfølgende så har de været i Syrien, vi har set dem i Libyen, i Sudan, i den centralafrikanske republik og Mali. Det er ret usikkert, hvor mange mennesker i alt de har deployeret rundt omkring i verden. Men altså senest så lyder der jo tal fra Mali omkring 1500, og jeg vil tro, det er lidt mere i den centralafrikanske republik. Og lige her nu, hvor er Wagner udstationeret? Altså, vi ved i hvert fald, at de er i den centralafrikanske republik og Mali. Der er også formentlig efter alt at dømme Wagner-soldater i Sudan. Formentlig er der også nogen tilbage i Libyen. Så er der ret meget usikkerhed omkring sådan et land som Burkina Faso, som tidligere på året bad Frankrig om at forlade landet. Og der var mange, der der begyndte at overveje, om det var fordi at Burkina Faso ville vælge Rusland og Wagner-gruppen til. Jeg har ikke set noget, som sådan håndfast tyder på, at Wagner-gruppen er kommet til Burkina Faso, men det er i hvert fald noget, man skal kigge efter. Og lige præcis det her, at du er nødt til at sige formentlig om, hvor de er, det er vel en del af, hvad skal man sige, både problematikken, men også fordelen ved sådan en leje her? Absolut. Det er jo ligesom det, der er fordelen ved dem, at det er rigtig svært at finde ud af, hvor opererer de, hvordan opererer de, og som du også siger, under hvilke kommando opererer de. Legally, Wagner doesn't even exist. It's just a network of companies operating under the radar, which makes them nearly impossible to hold accountable as they spread Russian influence globally. In the last 8 years, they've struck deals with weak governments and rebel generals to send their contractors to wars in Syria, in Libya, and in Ukraine. Hvad er det for nogle soldater? Hvad er det for noget materiel, de har? Kan du fortælle om det? Altså, der kan man tale om, at man har måske en Wagner i Ukraine, og så har man Wagner andre steder. Og hvis vi lige et øjeblik tager udgangspunkt i Wagner-gruppen i for eksempel den centralafrikanske republik, så den de Wagner-soldater, vi ser der, det vil være faktisk sådan typisk enten veteraner fra det russiske forsvar, eller soldater, som har været trænet med det russiske forsvar. De vil have en vis grad af specialisering, og klassisk eller typisk være sådan ret dygtige og erfarne soldater. De har sådan modus operandi på, som de har udviklet, og som de også bruger i den centralafrikanske republik. Og de deployerer ikke kun militær. Altså det, de også kan, det er, at de kan lave informationsoperationer, altså de kan lave informationskampagner, som er med til at forme det informationsrum, som folk i den centralafrikanske republik går i. For eksempel eje en radiokanal, og så på den måde prøve at tale positivt om Wagner-gruppen, men også om siddende statsoverhoveder, for eksempel i det land. Så en Wagner-gruppe ansat behøver ikke være en hårdnakket soldat. Det kan også være en journalist, eller en somi-ekspert, eller en IT-specialist. Absolut. Vi har set fra nogle lækkede dokumenter, at de har udsendt blandt andet sociologer, politologer til den centralafrikanske republik, altså under Wagner, ja. They've had the most success in the Central African Republic, where the mercenaries seized on the national military's chaotic losing battle against rebel groups to cement Wagner's position as invaluable on the battlefield and as advisors to the government. Selve militærdelen af det, soldaterne de sender afsted, for eksempel til den centralafrikanske republik, skal vi forestille os sådan nogle, er det sådan nogle jægersoldatagtige typer, eller er det infanteri, er det artilleri, hvad er det for noget? Det vil være lidt af hvert. Altså, vi skal nok tone lidt ned på den der med jægersoldaten. Altså, nogle af dem er rigtig erfarne og dygtige, men at de alle sammen skulle være sådan nogle specielle operationsstyrker, det er alligevel lidt kritisk overfor. Men det vil være dygtige og erfarne soldater. Har de helikopter? Har de kampfly? Hvad har de? Ja, altså, i den centralafrikanske republik har de helikopter. Men vi har faktisk set dem have kampfly, og det er ret ekstraordinært, for det har jeg i hvert fald ikke set nogle andre private enheder her andre steder. Men det havde de faktisk med i Libyen, da de var der. Og hvor autonomt kan de operere? Altså her tænker jeg på, at militærenheder har typisk brug for alle mulige støttefunktioner, du ved, forsyning, ingeniørtropper, felthospitaler, den slags. Mm. Hvor selvstændig kan Wagner-gruppen køre deres ting? Ja, altså de bruger russisk logistik, så de kommer ligesom til og fra landet med russiske fly, som tilhører det russiske forsvar. Og meget af det sådan tungere materiel, de har med, det er også noget, de får fra det russiske forsvar. Men de indgår så faktisk på mange måder i kommandostrukturen i de nationale styrker i den centralafrikanske republik. Så de bruger selvfølgelig også deres logistik, og også i forhold til, som du siger her, sådan felthospitaler og behandling af syresårede og sådan noget. Der indgår de ret ofte i logistikken i landet. Så det er mere, så man forstår, hvor selvstændig sådan en leje her er. Mm. Den kan ikke bare, Wagner-gruppen kan ikke bare vedtage og sige, hey, vi tager til det der land i dag og invaderer det, og vi har jo alle de ting, med, vi skal bruge. Altså, de er nødt til at interagere med andre styrker, andre typer af militærenheder for at fungere. Ja, som gruppen ser ud nu, så er de nødt til at interagere med andre. Og så er der jo det med ordrene. Hvor får Wagner-gruppen? Altså, hvordan er kommandostrukturen? Mm. Altså, selv i Afrika og i den centralafrikanske republik, der ser vi, at de opererer kun steder, hvor der også er officielle russiske interesser. Så på den måde kan man sige, at kommandostrukturen fører op til et officielt Rusland på et tidspunkt. Men i Afrika, der opererer de meget mere autonomt, også i de missioner, de udfører, end de for eksempel har gjort i Ukraine. Her nu er de formentlig en række steder i Afrika, i Mellemøsten, men også i Ukraine. Hvad er deres rolle i Ukraine? Ja, i Ukraine, der har vi så set, at de har været meget mere under russisk kommando, end vi har set i Afrika. Så de er simpelthen blevet trukket tættere på kommandostrukturen i Rusland. Og hvor mange soldater har Wagner i Ukraine? Det er igen faktisk behæftet med ret stor grad af usikkerhed. Tilbage i januar, der var flere efterretningstjenester, der var ude at sige, at nu var de nok omkring 50.000 mand i Ukraine. Mm-hmm. Omvendt var der så nogen, der var ude at sige, at de havde nok rekrutteret omkring 50.000, men en del af dem var enten dræbt eller havde deserteret. Så det er behæftet med stor usikkerhed. Altså, Prigozhin var jo selv ude at sige 25.000 mand i Ukraine, mm-hmm. Vi kan måske godt gå ud fra, at det er et sted deroppe af. Det er nok ikke mere, når han siger, som han gør. Chefen for Wagner-gruppen hedder Yevgeni Prigozhin. Hvad kan du fortælle om ham? Jamen, Prigozhin, han er jo forretningsmand fra Sankt Petersborg, hvor han har startet sit ret store forretningsimperium, kan man efterhånden godt kalde det. Hvordan startede det? Det startede i Sankt Petersborg i 90'erne, hvor Prigozhin han havde en restaurant, hvor den politiske elite i Sankt Petersborg godt kunne lide at komme. Og den politiske elite var Putin jo en del af. Og hvad skete der så? Jamen, så har det vokset sig derfra til at være et ret stort og omfattende forretningsimperium, han har. Han har sådan catering virksomhed, som er der, hvor han tjener rigtig mange penge, mm-hmm. som blandt andet har kontrakter med Forsvarsministeriet om at lave catering til kaserner i Rusland. Men altså, han har også catering kontrakter i Moskva, hvor hans virksomhed leverer mad til skoler og hospitaler for eksempel. He made his money in the restaurant business. That's him serving George W. Bush during a state visit with President Vladimir Putin here in St. Petersburg in 2002. Hvordan går man fra at være en mand, der tjener gode penge på catering, til at være en mand, der står i spidsen for en af verdens mest berygtede lege her? Det må du lige hjælpe mig med at forstå. Ja, der er meget, der tyder på, at Wagner-gruppen er skabt af altså Putin, den politiske elite, men særligt måske også den militære elite i Rusland, som godt kunne se en fordel ved at have denne her private hær, som kunne agere på vegne af Rusland rundt omkring i verden, men have det her armslængdeprincip til den russiske stat. Mm-hmm. Og der forlyder det i hvert fald, at der blev Prigozhin simpelthen valgt ud til at skulle være ham, der stod for det, fordi at han ikke havde nogen sådan tidligere forbindelse til nogle af de andre sikkerhedsstrukturer i Rusland, så man kunne ikke ligesom se det som en del af den konkurrence, der var mellem de sikkerhedsstrukturer, der er i Rusland. Og også fordi, at han så var på god fod med de fleste i den politiske elite. Men igen, jeg tror stadig ikke helt, jeg forstår, hvorfor vælger den politiske elite i Rusland at sætte en catering-kok i spidsen for en lege her? Altså, har han militær erfaring? Hvad? Altså, hvorfor er det ham, der skal være feltherre, om man så må sige? Altså, på det her tidspunkt har han ingen militær erfaring, så vidt vi ved i hvert fald. Han er god til at lave mad, men ikke til at føre krig? Han er god til at drive forretning, så vidt vi ved, er han ikke god til at føre krig på det her tidspunkt. Men det er også ret tidligt i processen, at man får Dmitrij Utkin ind, som er den originale eller oprindelige Wagner, hvis man kan sige det sådan, til at blive sådan gruppens første militære chef. Hvorfor hedder det egentlig, eller hvorfor kommer det til at hedde Wagner-gruppen, ved du det? Jamen, det gør det. Historien forlyder i hvert fald, at det gør det, fordi at Dmitrij Utkin, som er gruppens første militære chef, han har det her kaldenavn Wagner. Og det er et navn, han efter sigende har taget efter Richard Wagner, den tyske komponist, fordi at Utkin sympatiserer sådan med nazismen. Så det er ham, der i virkeligheden, hvis Wagner-gruppen var et fodboldhold, så er det ham, der er træneren, og Prigozhin er egentlig bare en slags manager? Ja, altså indtil for ganske nyligt er det i hvert fald den forståelse, vi har haft. For mig virker det her helt grotesk. Prigozhin virker nærmest som arketypen på en bondskurk. Altså starter sådan et tvivlsomt cateringfirma, bliver Putins kok, og så pludselig så har han en leje her. Er der andre spor i hans forretningseventyr, som er vigtige? Ja, absolut. En anden ting, som han også er kendt for, det er det her Internet Research Agency, eller den troldefabrikken i Sankt Petersborg, som det også er blevet kendt for, som jo var denne her troldefabrik, som nu er sanktioneret for at have påvirket eller forsøgt påvirket det amerikanske valg i 2016. The company of Yevgeni Prigozhin financed a Russian troll factory that used social media to spread fake news during the 2016 US presidential campaign. Hele denne her informationsoperationsdel tæller faktisk op mod 400 virksomheder, som arbejder med at påvirke informationsrummet online særligt. Og i øvrigt så laver han også, finansierer han også spillefilm, yes, som handler om Wagner-gruppens aktiviteter rundt omkring i verden. Både fra den centralafrikanske republik, men han har også lavet en om konflikten i Ukraine fra 2014. Altså, når du siger spillefilm, er det sådan nogle actionfilm? Ja, sådan nogle Hollywood-action-basker, eller hvad man kalder det. Lad os gå tilbage til lørdag den 24. juni. Prøv lige at genopfriske, hvad det var, der skete. Jamen, der begynder vi jo at høre om, at nu har Prigozhin simpelthen trukket tropperne fra Ukraine og vendt dem mod Moskva. An armed rebellion is apparently underway in Russia as a convoy of rebel mercenaries is heading toward Moscow after seizing a southern city overnight. Han siger selv, at hans tropper nu er på vej på en retfærdighedsmarch mod Moskva. Og hvad gik den retfærdighedsmarch ud på? Altså noget af det første, vi hører, som jeg husker det, det er, at han siger, at de er blevet ramt af, eller en Wagner-base er blevet ramt, eller blevet angrebet af russiske styrker. Og at de har mistet op mod 30 Wagner-soldater. These are the chaotic scenes posted by the Wagner mercenary group. What they say is their forest camp, struck by the Russian military. In a clearing, trees appear to have been smashed. Hvorfor i alverden skulle russerne angribe deres egne herenheder? Ja, altså vi ved jo faktisk ikke, om det er sket eller hvad der er sket, men der har været en intern konflikt mellem Prigozhin og andre enheder i den russiske hær, som måske kunne forklare det, men det er heller ikke sikkert, det overhovedet er sket. Fortæl mig om den konflikt. Altså her i krigen i Ukraine har Prigozhin jo haft en lidt særlig status og har som en af de eneste i Rusland kunne kritisere krigsindsatsen i Ukraine. Og derfor har han også på den måde faktisk kritiseret den russiske indsats, og det er der selvfølgelig nogen, der er blevet ret utilfredse med. Hvad er hans kritik gået på? Hans kritik har simpelthen gået på, at man ikke har været gode nok i konflikten eller i krigen, og så har hans kritik gået direkte mod den russiske militære ledelse for, at de har siddet i Moskva og ikke været ude ved fronten. Deres børn er ikke blevet mobiliseret til krig, og de har ligesom nydt det her luksuriøse liv, mens russiske soldater har stået i front i kampen. Men Karen, du har jo fortalt om, hvor integreret Wagner-gruppen er i Rusland. Altså, hvor tæt forbindelse der er mellem det russiske militær og Wagner-gruppen. De flyver dem rundt de steder, de skal hen, og det er mange af dem er soldater, der er trænet i det russiske militær. Det er jo en leje her, som trods alt tager deres ordre fra Kreml øverste sted i Rusland. Hvordan hænger det sammen med, at Prigozhin pludselig bliver en karakter, der kan stille sig op og tillade sig offentligt og kritisere den russiske krigsindsats, eller som man kalder det, Ruslands specialoperation i Ukraine? Ja, men det er der jo så også mange, der har diskuteret rigtig meget frem og tilbage. Hvorfor har han lov til at have den her specielle status? Og der er en af forklaringerne har været, at de har været vigtige for indsatsen i Ukraine. Altså at Wagner-gruppen simpelthen har spillet en stor rolle for indsatsen, og vi har også set, at de har formået at holde territorial og rykke fremover på tidspunkter, hvor resten af fronten bevægede sig tilbage, eller i hvert fald ikke rykket frem. Og lørdag 24. juni, der blusser den konflikt, du beskriver her op, altså konflikten mellem Prigozhin, Wagner-gruppen og så den øverste russiske militærledelse. Hvad sker der? Der sker jo simpelthen det, at Prigozhin nu siger, at nu indleder de simpelthen den her retfærdighedsmarch, og de vil gå til Moskva og afsætte den øverste militærledelse. Og det lyder jo sådan næsten lidt flower power-agtigt, altså man vil gå til Moskva, altså sådan en fredsdemonstration, man ser folk for sig med banner og så videre. Hvad er det reelt, der sker? Jamen reelt, så tager han jo alle sine tropper og bevæger sig mod Moskva for at få afsat en militær ledelse, som han er uenig i, og som også som har en aktiv konflikt med ham. Og det vi jo ved i den her konflikt, det er, at ikke meget lang tid før, er der blevet vedtaget en lov om, at alle frivillige styrker, det gælder også Wagner-gruppen, skulle skrive kontrakt med Forsvarsministeriet. Så det vil sige, det ville reelt betyde, at Wagner-soldaterne ville blive underlagt Forsvarsministeriets kommando. Nu sagde du også tidligere, at tit, når de skal rundt i verden, så bliver de fløjet rundt af det russiske militær. Når Prigozhin i Ukraine tager beslutningen om, nu rykker vi til Moskva, hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud på vejen, om så må sige? Jamen, så kommer de kørende i bilerne på vejene mod Moskva. De har efter sine delt sig, og en gruppe er kørt mod Rostov, og en er kørt mod Moskva, og har jo fremrykket på den måde på motorveje i Rusland. Og hvordan reagerer den øverste ledelse i Rusland? I lang tid, der hører vi faktisk ikke så meget fra den øverste ledelse i Rusland, den øverste militære ledelse. Og på et tidspunkt, så går Putin jo så ud og kalder det her forræderi og siger, at de forrædere, de vil blive hårdt straffet. Все, кто сознательно встал на путь предательства, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Prigozhin og Wagner-gruppen reagerer så med at sige, at Putin har taget en forkert beslutning, og de fortsætter fremad simpelthen. De uploader også på deres telegram på et tidspunkt i løbet af dagen sådan en besked til opklaring om, at de går altså efter den russiske militær elite, altså den russiske militærledelse, og ikke efter den russiske politiske ledelse. Og det bliver jo på et tidspunkt vigtigt for dem at understrege, at det ikke er Putin, de går efter. Og lad os lige lægge mærke til ordene, de går efter nogen. Nu lyder det ikke længere som en retfærdighedsmarch. Nu lyder det som om, man er ude efter nogen. Ja, altså, og det har ligesom været målet hele tiden fra starten af at få afsat den militære ledelse, fordi de simpelthen ikke synes, at de gør det godt nok. Så hvad sker der videre den lørdag? Jamen så hen mod lørdag aften er der så forlydende om, at nu er der blevet forhandlet en aftale. Belarus' præsident Lukashenko har forhandlet en aftale, og Prigozhin er ude at sige, at Wagner har stoppet deres retfærdighedsmarch. Og han kommer så med den her lidt kryptiske besked om, at målet er nået, hvilket vi ikke helt ved, hvad det betyder, fordi den militære ledelse i Rusland jo ikke er blevet udskiftet. Så Prigozhin tager til Hviderusland? Ja, det så kommer frem, at det er en del af aftalen, at Prigozhin han skal til Hviderusland. Og noget af det sidste, vi ser fra lørdag aften, det er så, at Prigozhin tager afsted fra en bil fra Rostov, og at Wagner-gruppen begynder at pakke deres ting sammen og simpelthen bliver klappet ud af byen af befolkningen i Rostov. Det hele er jo noget mærkeligt noget. Mm. Altså noget, der på overfladen lignede et militærkup, ser ud til, hvad vi ved indtil videre i hvert fald, at være endt fuldstændig fredeligt. Altså, Prigozhin blev ikke anholdt. Wagner blev ikke opløst. Mm. Hvad fortæller det dig? Mm. Altså, vi skal lige vente lidt og kigge på, hvad der sker fremadrettet. Altså, Wagner-gruppens soldater har jo nu fået de her muligheder for at enten skrive kontrakt med Forsvarsministeriet, eller tage til Belarus sammen med Prigozhin, eller at simpelthen afmønstre. Men lad os vente og se, hvad konsekvenserne bliver, så man kan sige, på den måde er Wagner-gruppen nu i hvert fald sådan som den ser ud i Ukraine, i opløsning. Hvis vi skal tage det, der ligesom vi ved nu for gode varer, så vil den jo blive opløst med tiden. Og de tusindvis af soldater, der er ansat i Wagner-gruppen, hvor er deres loyalitet? Er der en pil, der peger i nogle retninger? Ja, jeg vil sige, der er i hvert fald en kerne i denne her gruppe, som har en stærk loyalitet over for Prigozhin. Der er også en del soldater, som er rekrutteret her under konflikten i Ukraine, og som ikke har været i Wagner særlig længe, som nok ikke har den samme loyalitet, som godt kunne skrive kontrakt med Forsvarsministeriet, eller godt kunne afmønstre os, man siger tak for nu. Hvilken betydning tror du, det får for krigen i Ukraine, at Wagner-gruppen tilsyneladende, vi ved det ikke nu, men i hvert fald delvist er i opløsning. Der er i hvert fald nogen, der er loyale over for Prigozhin, som ikke kommer til at skrive kontrakt. Mm. Der er det hele taget tumult i den her gruppe, som ellers på mange måder har tegnet billedet af den del af den russiske her, der faktisk fungerede i Ukraine. Mm. Når så vigtig en militær enhed er i tumult, måske endda i opløsning, hvad betyder det for krigen i Ukraine? Ja, altså det er jo også noget, vi må vente og se, men jeg kunne godt forestille mig, at det i hvert fald betyder, at der jo nu kommer en periode med stor usikkerhed omkring kommandostrukturer, også i krigen i Ukraine, og jeg forestiller mig da, at Ukraines styrker vil prøve at udnytte det her militært. Du forsker i Wagnergruppen, og du er i gang med din PhD. Når du på et tidspunkt er færdig med den, tror du så, at Wagnergruppen stadig eksisterer? Det spørger jeg virkelig tit mig selv om lige i de her dage. Og når du engang er færdig med din PhD, tror du, at Prigozhin stadig lever, eller er han faldet ud af et vindue? Det er også noget, jeg tit spørger mig selv om i de her dage. Lige nu, der er alting faktisk så usikkert omkring både Wagners fremtid og Prigozhin, at jeg synes, det er umuligt at spå om, hvordan det her ser ud om et år fra nu. Karen Filippe Larsen, tak fordi du kom i Pilestræd. Selv tak. Det var Pilestræd for i dag. Husk, at vi har et spændende interview til dig hver mandag her i juli. Til august er vi tilbage for fuld kraft. Redaktionen er Mads Klint, Bo Lange, Josefine Maria Hansen, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Rigtig god sommer. Vi høres ved. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.